Dünya Hali. Hazırlayıp sunanlar Engin Geçtan, Timuçin Oral. 18 yıl sonra tekrar. İyi akşamlar, 94.9 Açık Radyo'dayız. Ben Timuçin Oral. Dünyanın bu akşamki son halinden merhaba, ben Engin Geçtan. Bu akşam karşımızda Burcu Kuğu. Tolga Dizmen aramızda yok, ayrılığa katlanamadığı için. Gidiyoruz gitmeden önce. Genel olarak dünyanın haline ne diyorsun Timuçin? Kaotik diyorum. Bu son programımız ve şimdi bir de dünya ne hali diye düşününce hakikaten zaman zaman iyi ki bu bunları gördüm ve bunları yaşıyorum diyorum. Zaman zaman acaba biraz daha sakin olduğu dünyanın devirleri yaşasaydım nasıl olurduyu da merak etmiyor değilim doğrusu kendi adıma. Siz nasıl yaşıyorsunuz? Bu bana çok yerinde geldi bu merak. Örneğin 1950'leri genç kuşaklar Golden 50s diye bir isim takılmış, öyle anıyorlar ve bir iki kere bana soruldu. Golden 50s nasıldı diye. Dedim ki yani 50s, 50'li yıllar yani. Hoştu. Ama bir gün gelip de bunlara dönüp bakılıp altın yıllar deneceğini biz o zaman bilmiyorduk. Sanki dünya hep böyle akacak gibi geliyordu. Şimdi o bakımdan sanki kendimi şanslı addeder gibiyim. Birçok şeyi birden görmüş oldum. Yani dünyanın o halinde, bu halinde. Şanslı addetmemin zamanı, nedeni zamanla olan ilişkim açısından. Çünkü zaman sanki kendiliğinden aktı geçmişte. Şimdiki gibi iteklenmiyorduk arkadan. Gerçi ben ona izin vermemek için elimden gelen her şeyi yapıyorsam da zaman zaman ipin ucu kaçıyor tabii ama. Ve bugün bu o hıza diyeyim, itekleyen hıza, iyi direnmemin gerisinde eski yılların olduğunu düşünüyorum. Ve kendi kendime cepten yiyorum ben biraz diyorum. Evet, yaşanmışlığı hissederek bugün. Hoşlaşmıyorduk. Evet, haklısınız. O geldi. Bir de benim şeyim yoktu. O benle ilgili bir an. Yani bundan sonra ne olacak diye denetleme eğilimim yoktu. Gelir. Yani hep böyle ola geldiği için. Evet. Sonradan sonra bundan sonra ne olacağı öğrendim orta yaşa yaklaşırken. Hiç hoşuma gitmeyerek tabii. Evet. Dünyanın hali diye bakınca bazen kaygı duyuyorum. Bu koşuşturma ve şimdi kulakları çınlasın Açık Gazete'dekilerin. İşte bugün yine haberlerde vardı. işte deniz suları şu kadar yükseldi, şu kadar ada deniz altında kalacak vesaire, küresel ısınma. Böyle bakınca hakikaten can sıkıcı bir yandan. Ama bir yandan da teknolojinin bugün geldiği noktada yapabildiğimiz şeyler baş döndürücü. Haberleşme adına ya da bilgi akımı adına. Ve bunlar da çok hoş bir yanıyla. Ama her şeyin bir bedeli var tabii, değil mi? Gerçekten de öyle, her şeyin bir bedeli var. Tabii geçmişe bakıldığında o kendiliğinden akan yaşam içerisinde bir şeyler bugünkü ölçütlere göre bakıldığı zaman eksikmiş gibi görünüyorsa da, o zaman mı eksikti, bugünün mü fazlası var, tartışılabilir. Değil mi? Bir de ayrıca bugün olan her şey, yani insan ve insan yaşantısı adına teknolojiyi karıştırmazsak, o günde olduğuna ve yapıla geldiğine göre insan var olduğu andan, evet, itibaren yani eksiklik çok görece bir şey, kavram. Şimdi tabii geçen gün şeyi astılar. Amerikan sefaretinin karşısında zannediyorum TRT binasına. Aslında çünkü TRT güvenlik görevlilerinden biri de şeye katılmış, Greenpeace eylemine katılmış. İklim katili George W. Bush diye bir büyük poster, bilmiyorum gördün televizyonda. Ben asılacağından haberdardım da görmedim. Zaten haberdardım. Ben gördüm, ben haberdar değildim. Ama şimdi benim çok üzerinde durduğum bir şey. Çünkü politikada bile eskiden kendine göre bir etik vardı. Yani bir devlet, dünyanın büyük devleti Osaka'da evvelki yıl bu sözleşmeyi imzalar. Yani şeyi, toksik küresel ısınmaya neden sebep olan gazlar, diğer toksik gazları %25 oranında azaltacağız diye bir belgeye imza atar. Ondan sonra da bunu geçiştirir ve yönetim değiştikten sonra hayır ben buna uymayacağım derse tabii gidiş çok iyi görünmüyor. Yani ben hatırlarsın konuşmalarımda, meslektaş konuşmalarımda bu Newton fiziğinin evreni cansız bir makine gibi görmüş olmasına ve bizi de buna şartlandırmış olmasına biraz tepki veren konuşmalar yaptım. Çünkü biz doğadan koptukça onun yerine üst sistemler geliştirdik. Ve ama öbür taraftan da sanki bu üst sistemleri biz yaratmamışız da, evet, onlar bizim yani yazgımızmış gibi davranmaya da başladık. Yani bizim sanki hiç katkımız ve sorumluluğumuz yokmuşçasına davranmaya başladık. Bugün biliyoruz ki yani gerek kuantum mekaniğinin, gerek işte şimdi bu Budizm'de, Lao Tzu'da var. Yani insan dramının aslında hem seyirci hem oyuncu olmasından kaynaklandığı şeklinde ki görüşlere geri dönülüyor ve biz atom altı parçacıklar var olamıyorlar, ancak ilişki içinde var oluyorlar. Ve ancak bu ilişkiler ağı içinde, sonsuza kadar giden bir ilişkiler ağı içinde bir evren oluşuyor. Biz bunu yani Descartes'ten bu yana demeyeyim ya da Newton fiziğinden bu yana demeyeyim, galiba aslında Sokrat'la başlamış diye yazılıyor şeyde, yani yaşananlar, yaşayanlar dünyası ile idealar dünyası diye bir ikili bölü yaratılmış. Halbuki ondan önce antik Yunan'da varlıkların birliği diye bir şey varmış. Bugün buraya geri dönmek isteniyor. Ama isteniyor. Evet. Nat King Cole söylüyor. Solamente una vez. Solamente una vez. nella vita solamente una vez y nada más, una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza, la esperanza que alumbra el camino de mi soledad, una vez nada más, se entrega el alma con la dulce total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Solamente una vez se entrega el alma total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Evet, geçmişte olup bitenleri bazen bakınca bugünden çok farklı gibi görmüyoruz. Bununla birlikte geçmişle ilgili başka türlü problemler yaşanıyor zaman zaman. Dışarıda da konuşurken ben arkama dönüp bakmam sözünüz üzerine bana çağrıştırdıkları bunlar. Ona evet bir meslektaşımız çok acımasız diye tepki verdi ama ben bu sözü söylerken geçmişe değer vermiyorum anlamına geldim. Gelmiyor. Hı hı. Ama bugünden kaçmak için geçmişi kullanma eğiliminde olmadığımı zannediyorum. Hı hı. Geçmişe ağıt yakmak da var tabii bunun içinde bir parça değil mi? O bende yok. Hayır, bugünden kaçmak için geçmişe gönderme evet. Yapmanın içinde. Biraz işte ülkeler genelinde de oluyor değil mi? Bu yani çok hoş bir Fransız atasözü vardı şimdi onu hatırladım. Geçmişleriyle övünen toplumlar patates fidanına benzerler diyor. Hı hı. En iyi tarafları hı hı. toprak altında kalmıştır. Hı hı. Övgü yağdırmak da geçmişe yönelik olarak işte ahvah etmek de aslında bir anlamda bugünden kaçmak. Evet. Peki biz toplum olarak geçmişimizi yüceltiyor muyuz? Bir ara çok yapardık da bugünlerde nasılız ona karar veremiyorum doğrusu. Ne zaman yapardık bunu? Şanlı geçmişimize ve atalarımıza övgüler yağdırdığımız bir resmi anlamda bir dönemimiz hangi yok. Hangi geçmişimiz bu? Aa. İşte Osmanlı, Orta Asya vesaire. Yani yakın geçmişimiz değil. Evet. Benim zamanımda biz onu öyle yaşamadık. Hı hı. Çünkü bize geçmişin siyah olduğu ve şimdi artık beyaz olduğumuz evet. anlatıldı hep. İşte biz sizden sonra biraz daha böyle yaşadık. Biraz farklı hı hı. oldu o. Benden sonra evet. Evet, gerçi benim de bütün bunları duymaya başladığımda bir böyle karanlık ve aydınlık dönem tanımları vardı ama o çok sürmedi. Hemen onun ardından ben tabii Roma tarihinin tamamen okutulmayıp onların rafa kaldırıldığı ve sadece Türk tarihinin okutulduğu bir lise dönemi de yaşadım. Ha, Evet, bütün kitaplarımız değişmişti ve tarih hocamız ne yapacağını bilememişti. Çünkü bir kocaman tarihi yok, kabul ettiğimiz bir dönem yaşadık biz. Şimdi bana sorarsan örneğin psikoterapide ki en önemli ögelerden biri bir insanın kendi tarihini kabullenmeyi öğrenmesi. Hı hı. Gerçekten de terapiye ilk başladığında insanlar geçmişi seçerek ve yorumlayarak geçmişin acı öyküleri dizisi biçiminde anlatma eğilimi gösteriyorlar. Halbuki terapötik sürecin sonuna doğru geçmişe dönüp bakıldığı zaman aynı şekilde anlatılmıyor. Hatta bazıları hatırlanmıyor bile. Değil mi? Çünkü şu var, şuna inanıyorum. Başka bir yere geçeceğim ama parantez açıp geçip kapatacağım. Çünkü bu konuya devam edelim istiyorum. Öfkemizle ne yapacağımızı öğrenebildiğimiz zaman geçmişteki öfkelerin de kaydının silindiğine inanıyorum. Hı hı. Hı hı. Artık onlar bizi rahatsız etmiyorlar. Evet. Ayrılık. Şimdi biz ayrılıyoruz. Evet. Dünya hali olarak. Sana ne yaşatıyor? Bir tamamlanmışlık hissim var. Ama ne getirdi buraya onu bilmiyorum. Yani acaba... aslında acabası da yok. Çünkü biz bu programa başlarken Nisan sonunda bırakacağızı konuşmuş değildik. Aslında konuştuk sayılır. Yani doğrusu benim aklımda böyle net bir tarih, net bir zaman dilimi yoktu. Biliyordum tabii ki biteceğini ama hani ne bileyim Nisan sonunda bu iş bitecektir gibi bir sözleşme yapmadık. Hmm. Değil mi? Ben yaptık farz ediyorum. Öyle mi? Çünkü bana dedin ki o zaman peki kongreler, toplantılar ne olacak dedim. Doğru dedim. Ben de sana dedim ki kışın onlardan pek olmuyor dedim. Hı hı. Tabii bu bana göre, ya da otistik konuşmuş olabilirim ama yani bu Nisan sonunda bitecek. Biteriz. Ve yazın hareket kabiliyetimizi kazanacağız. Daha doğrusu hareket kabiliyetimizi engelleyen bir şey olarak tabii ki programı görmedik. Ama hareket ederken arada programı böyle kayıtlarla falan götürmenin evet, hoş tabii olmayacağını ikimiz de biliyorduk. Hı hı, hı. Belki döneriz, belki dönmeyiz. Sonbahara doğru buna hep birlikte karar vereceğiz. Bir daha bakarız, evet. Bir daha bakarız diye konuştuk. Bu arada, evet, müzikle ilgili size birazdan, şimdi değil, birazdan Best of Dünya hali çalacağız ama önce... Bakmıyor çeşmi ya her yöne, bakmıyor çeşmi ya her yöne, yetişer gamze yetiş final curtain. My friend, I'll make it clear, I'll state my case, of which I am certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more. I did it my way. Regrets are yet a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, I saw it through without exemption. I planned each charted course, each girl's fair along the byway, and more, much, much more. I did it my way. Yeah. Dans le port d'Amsterdam, il y a les marins qui chantent, les rêves qui hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a les marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mortes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent pleins de pierres et de drames aux premières lueurs. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longueurs océanes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches, des poissons ruisselants, ils vous montrent des dents, à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans, et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs grosses mains vident. Sizleri tabii bilemiyoruz ama bizler bu sizinle geçirdiğimiz 6 ayı sevdik, Timuçin de ben de. Duyumlar aldık ikimiz de. Üstelik bunlar programımız çok güzelden farklı duyumlar oldu. Onlar da vardı ama dinleyicilerimizden zaman zaman gelen geri bildirimlerde programımızın bazen kasete alındığını, bazen program sırasında notlar alındığını. Bu arada çok hoşumuza giden bir şey, dinleyicilerimizin müdahalesi oldu. Daha az müzik çalın, daha çok konuşun. Evet. Daha çok bilgi verin. Hayır, bu iyi. Müzikleri azaltmayın, çok seviyoruz. Müzikleri yanında kağıt bulundurup oraya not edenler ve sonra bazılarını aramaya çıkanlar. Buna benzer pek çok şey oldu. Hatırlarsınız bir de Çanakkale'den sorduğunuz ya da anlattığınız şeyleri öğrencilerine sorup sonra onlardan cevaplar alan bir öğretmen hanım da vardı. Pek çok yerden dinlendik. Dijitürk sayesinde sanıyorum. Bursa'dan, Çanakkale'den, İzmir'den de feedbackler geldi. Biz sizi dinliyoruz diye. Zaman zaman doğrusu başlangıçta çok şaşırmıştım ben bizi nasıl dinliyorlar oradan diye. Böylece bir dinleyici nasıl denir? Ulaşabildiğimiz bir grup insan oluştu. Evet. Hepinize çok teşekkür ederiz bunun için. Gerçekten. Bu arada tabii müziklerin kendiliğinden ve çok doğaçlama geliştiğini her fırsatta söyledik. Zaman zaman benim getirdiğim, zaman zaman çoğunlukla Engin Bey'in seçtiği müziklerin ne kadar birbirine uyduğunu gördük. Tesadüf ettiğini. Konuştuğumuz konularla bağlantıları en çok Tolga'yı şaşırttı programlar boyunca. O Tam bir şeydi, senkronite örnekleriydi evet. Bunlar. Evet. Ve bu akşam da yine Engin Hocam'ın dahiyane buluşuyla, ben öyle diyeceğim, üçlü bloklar var ve çok hoş geliyor bana da. Bu arada Best of Dünya Hali. Evet, en çok o geri bildirim aldığımız müzikler ilginç bir şekilde Türk müzisyenlerinden geldi. Evet, doğru. Ve bu arada beni çok şaşırtan bir şey oldu. Ülkemize az tanındığını sandığım ve hakikaten de henüz öyle olan Sabahat Akkiraz'ı çalmamın ardından bayağı duyumlar ben şahsen aldım. Hiç ummadığım insanlar, türkü dinlememiş insanlar müzik dükkanlarına gidip Sabahat Akkiraz'ı aradılar. Hadi onu dinleyelim. Analar vazgeçmez. Cenab-ı Barından almışsın destur getrum. Leyli leyli hal beyle haman. Bırak suyu Kerbela'ya gidersin. Aman ben yanarım dost. Benim için o sultana yüzler sür getrum. Leyli leyli Sabahat Akkiraz da hakikaten sevilen müziklerimizden birisiydi. Bu çalınırken aklıma üçlü parçalar ardından bu vesaire bana çok eskiden sizin Bergama'da grup yaptığınız zamanlarda söylediğiniz bir şey. Bergama'da grup yapmak ne demek? Ne demek? Doğru. Doğru. Çok uzun bir süreden bir örneği de olduğunu zannetmiyorum değil mi? Başka bu tarz küçük grup nesi denir? Eğitim grup toplantıları. Bunlardan bir tanesinde... Eğitim mi, oryantasyon mu, bir fikir verme mi? Tabii yani artık 3 günlük eğitim diye bir şey olamaz öyle bir yerde. Ama işte... Ama bir grup yaşantısı ne? Yaşayarak öğrenme. Yaşayarak öğrenme meselesi. Evet. Orada şey diye sormuşsunuz. Sizin eyvahınız nedir? Ben hala düşünüyorum bu sorunun üzerinde. Gruptakilere sordum sanıyorum. Gruptakilere evet. Sormuşsunuz evet. Evet. Çok hoş bir soru bu. Benim çok hoşuma gitti. Herhalde bir şey oldu da ondan sonra ben bunu mutlaka sordum. Mutlaka tabii. Ama neyin bu soruyu hazırladığını hatırlamıyorum şu anda. Evet. Şimdi gelince siz üçlü mü yapalım yoksa tek tek parçalar mı çalalım diye sorduğunuzda mesela üçlü parçalar çalması fikri bana çok hoş geldi. Birden bağlanabilir mi, yapılabilir mi diye düşünürken Burcu'nun hakikaten çok güzel bağladığını gördük hep birlikte. Pek kolay kolay eyvah demiyorum ben galiba. Ama merak da ediyorum. Nedir diye. Sizin bir cevabınız var mı kendinizde? Kendime eyvah. Şimdi eyvah, iki türlü eyvah var bana göre. Biri anksiyetenin eyvahı. Yani olay olacak farz edip, bekle istemediğiniz bir şey olmak üzere olduğunu farz edip ona eyvah demek. Ona eyvah demek. Örneğin okuldayım, ortaokuldayım ki başıma geldi. Fransızca okuyordum ve yani şeyin top öğrencisiydim. Hocamın çok da sevdiğim bir insandı. Müfettiş geldi ve ben hiç hazırlanmamıştım. Ben en iyi öğrenci olduğum için müfettişe gösteri olsun diye İbrahim Bey beni kaldırdı. O anda tabii ki eyvah yaşadım. Bu anksiyeteden daha çok o anda anksiyete var tabii şimdi. Seçildim ve ne olacak? Ne olacak? Şimdi ilk aklıma gelen bu. Çünkü çok üzüldüğüm bir şeydir. Ben sevdiğim bir insanı müşkül durumda bıraktım. Kendinizle ilgili değil. Onunla ilgili değil mi burada yaşadığınız? Evet, onunla ilgili. Evet, onunla ilgili. Yani kendim kalkarım, sıfır alır otururum yani. Evet, sorumluluğunu üstlenirsiniz. Yani o şey fakat çok ilginç bir ilişkim vardı. Halit Kıvanç'ın kayınpederi rahmetli oldu çok zaman önce. Ondan sonra ona onu yapmış olmak mesela eyvah deyince bu geldi aklıma. Ama eyvahlar değişebilir. Mesela deprem başladığı anda aslında eyvah denecek vakit yok. Sonradan eyvahı yaşadıklarını farz ediyor insanlar. O anda emergency behavior çıkıyor. Acil durum davranışı çıkıyor ortaya ve duygu da olmuyor gerçek anlamda. Tanımlanamaz bir şey o. Çoğunlukla kendilerini gelecekte olacak bir problem ya da korkutucu durum için hazırlayan ve bunun gerginliğini yaşayan insanların gerçekten olay olduğu anda o kadar da çok gerginlik yaşamadıklarını tabii, söylersiniz. Tabii, evet. Tabii, evet. Özellikle obsesif eğilimli insanlar hep şey yaptıkları için, felaket provaları yaptıkları için bir hakim bey vardı ileri bir yaşta. Ona söylemiştim ben bunu. Yani gerçekten bir şey olduğu zaman siz provalısınız demiştim ve dolmuşta yangın çıkmış. Dedi ki bana herkes çığlık çığlığa attı dedi, kendini dışarı dedi, ben gayet sakin dedi. Üstelik dedi olayı yönettim dedi. Çok haklı çıktınız dedi bana sonra gelip. En deneyimli oydu çünkü. Provalı. En hazırlıklı evet. Evet. Eyvah tabii çok bulaşıcı bir şey. Şimdi kapı açılsa da birisi eyvah diye bağırsa bize biz eyvah yaşayabiliriz. Hemen bulaşıverir. Evet. Oh, Türkiye'nin halini düşünürken aklıma şu geldi. Ben Ankara'daydım birkaç gün önce. Hilton Oteli'nde bir toplantımız vardı ve işte orada toplantılara katılırken bir ara dışarıya çıktım. Lobide de Saadettin Tantan ve Kemal Derviş oturmuş konuşuyorlar ve inanılmaz bir gazeteci ordusu tabii çevrede. O gün ayrılıp işte evine geçtiği gündü zaten. Nitekim akşam haberleri seyrederken bir ara onun evine gidişinin de yine aynı gazeteci ordusu tarafından izlendiğini, hatta kapıyı açmakta zorlandığını işte vesaire gibi uzun uzun ve detaylı olarak sunulduğunu gördüm. Sonra aklıma şey geldi. Bir insan için sıradan günlük küçük bir ayrıntı, kapıda kalmak, kapıyı açamamak, kapının kilitlenmesi, yapışması neyse, bir anda nasıl bütün bir ülkenin meselesi haline geliveriyor. Yani bir yandan da bu insanın yazık diye düşündüm doğrusu, içten içe. Üzüldüm biraz onun adına. Onu hak etmedi. Hak etmiyor hakikaten, evet. Bu kadar çok özel hayatının gözler önünde olmasını. Bir yandan da onun başka bir seçeneği de yok gibi görünüyor. Yani kendi seçti. Evet. Hepsinin bedeli var. Evet, evet. Peki, seçerken bunu seçtiğini bilmiyordu herhalde. Kestim sözünüzü, pardon ama. Bunları hesap etmemiştir. Yani bu kadarını hesap etmemiştir herhalde. İlk geldiği zaman söylediği beni çok abartıyorsunuzun herhalde içinde bu da vardı. Bilmiyorum alışacak mı? Tabii abartılmak çok büyük bir yük yüklüyor insanın üzerine. Epey yıl önceydi. Kavaklıdere'de yürüyordum. Demirel yürüyordu. Bu büyük bir haber oldu. 50 metre kadar yürüdü. Şimdi büyük bir haber oldu ve tesadüfen ben oradaydım. Tabii etrafında bir orduyla birlikte yürüyordu. Şimdiki kadar televizyon kameraları vesaire yoktu. Ama o zaman düşünmüştüm bu ne biçim hayat diye. Yani ne kadar bana şey geliyor, zor geliyor. Tabii onun öyle bir hayatın başka kazançları var bedellerinin yanı sıra. Ama ben 50 metre sokakta yürüdüm diye haber olursa o öyle bir hayata katlanamam. Çok zor gerçekten. Evet çok zor. Evet Best of'lardan birini çalalım. Birini daha Timuçin'e. Tolga diyordu ki Ömer Faruk Tekbili'yi siz meşhur ettiniz. Ay bu laf artık bu unutulsun istiyorum bu laf ama. Ama neyse siz ettiniz etmediniz. Ömer Faruk Tekbili onu çoktan hak ediyordu herhalde. Çok istenen ve çok sevilen parçalardan bir tanesi. Biz birkaç Ömer Faruk Tekbilek çaldık bu yayın dönemi içinde ama en çok Menem istenenlerden bir tanesiydi. Menem, misafirem Menem, vücudu şehrimde misafirem Menem. Sağ olun. Ben bu ayrılık lafını etsem. Bu akşam neden mi bu kadar çok parça çaldık? Hani insan bilemez ya ayrılırken ne diyeceğini. Evet, dünya halinden bizim halimize. Bir de tabii bu arada Türkiye'nin hali var. Evet. Türkiye'nin hali için ne diyorsunuz? Türkiye'nin halini istersen gelişim basamaklarına göre konuşalım. 0-1 yaş arası temel güven duygusu. Bu konuda Türkiye nasıl sence? En büyük problemimiz burada galiba. En azından yaşadığımız iki büyük olay diyeceğim. Bir tanesi deprem, ikincisi de bu peş peşe gelen krizler gösterdi ki ciddi bir temel güven sıkıntısı yaşıyoruz toplumca. Evet. Ve ne yapacağımızı bilemiyoruz. Sonra gelen dönem 1-3 yaşlar arası çocuğun özelliği öğrendiği yıllardır ki geleneksel Türk terbiyesi çocuğun özerk olmasına izin vermez niteliktedir. Şimdi özerk olmak kendi seçimlerini özgürce yapabilmeyi öğrenmektir. Halbuki bizim geleneksel kültürümüzde bu seçimler anne baba tarafından yapılır. Bu özerk olmayı öğrenememe sonucu tabii özerk olmak istediği zamanda gençleşen toplum özerkliği öğrenememenin bedeli saldırganlıkla tezahür eder, ortaya çıkar ve anarşi denilen sonradan dönem ortaya çıktı. Bir karşıt tepki vardı ama öneri yoktu bu karşı tepkinin içeriğinde. O dönem bitti, baba höt dedi. Arkasından tekrar denemeye başladık. Aşarken de öbür uca gittik. Biliyorsun bu özerkliği öğrenememe dönemi içerisinde insan kendini ortaya koymaktan utanır. Bu defa da neredeyse utanmazlık diyebileceğimiz bir uca doğru hareket etmeye başladık. Pervasızca seçimler yapmaya başladı bir kesim insanımız. Ama tabii bunları yargılayarak değil, tam tersine bir sürecin, aslında bana göre sağlıklı bir sürecin bir aşaması olarak görüyorum. Bunlar denenecek. Belki saçmalayacağız ama ancak öyle orta yol bulunabilir. Yani sarkacın bir uçtan diğere gitmesi bence çok doğal. Sonra Oidipal dönem geliyor. Onun ayrıntılarına fazla girmeyeyim ama en azından orada bir teşhircilik vardır biliyorsun. onun da göstergeleri etrafta, yani insanlar fark edilmek için sahnedeler. Evet, sahnedeler ve çok da ustalıklı Cumhurbaşkanı köşkünün önünde soyunmak kimin aklına gelirdi? Yani yaratıcı buluyorum şeyleri ben. Yine de ancak bunlar denenerek bana göre bir yere doğru hareket edilir diye inanıyorum. Bu bakımdan Türkiye'nin de önünü açık görüyorum aslında. Sen ne düşünüyorsun Timuçin? Böyle düşününce haklısınız ama bütün bu yaşananları kitle halinde yaşayınca zaman zaman insanı birazcık sarsmıyor değil diye düşünüyorum. Yani bir de tabii ülkenin bütününün toplumda yaşananlar da bir yana, Türkiye'yi de birey gibi düşünürsek uluslar topluluğu içinde, değil mi? Evet. Onun yaşadığı temel güven sorunu, onun yaşadığı özellik problemi, onun yaşadığı teşhir problemi diğer ülkeler nezdinde düşününce galiba sona doğru, yani integrity'ye doğru epey yolumuz var gibi düşünüyorum. O çok doğru. Çünkü şu aşamada başkalarının, özellikle Batı toplumlarının bizi anlaması mümkün değil. Evet. Biz de kendimizi hayret eder bir haldeyiz. Evet. Ama belki senden yaşça çok büyük olduğum için, yani cepten yiyebildiğim için senin kadar şey yapmıyorum. nasıl söyleyeyim? Kaygılanmıyorum. Kaygılanmıyorum. Programımızın sonuna doğru geliyoruz ve bırakalım olsun mu? Olsun. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. But though they may be parted, there is still a chance that they will see, there will be an answer, let it be. Çarşamba akşamları dünya halinde hep birlikte olduk. 12'ymiş. Hoş oldu. Kalsın. Evet. Siz bize konuk oldunuz, biz size konuk olduk. Zor galiba veda sözleri etmek ama ben kısaca dünya halinden hepinize kocaman bir hoşça kalın gönderiyorum Timuçin Oral. Ben de hepinize çok teşekkür ediyorum ve hoşça kalın diyorum. Belki görüşürüz, belki görüşemeyiz sonbaharda, kim bilir, umarım tekrar birlikte olabiliriz. Bu arada tabii ortağıma önce bu akşam Burcu Kuyu'ya ve 6 aydır programı bizimle paylaşan Tolga Dizmen'e de teşekkürler. Hepinize iyi geceler, hoşça kalın. Teşekkürler hocam. Ama önce programı bizimle paylaşan Tolga Dizmen'e de teşekkürler. Hepinize teşekkürler hocam. Dünya Hali. Hazırlayıp sunanlar Engin Geçtan, Timuçin Oral. 18 yıl sonra tekrar.